آمدِ سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمدِ سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمدِ سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسمان، ہر سمت چھایا نور ہے، کیا زمین کیا آسمان، ہر سمت چھایا نور